super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O 64 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Zakażonych w Polsce zostało 627 osób. Unijne Centrum Kryzysowe to propozycja na walkę z pandemią, jaką przedstawił szef Komisji Europejskiej. Kolejne samoloty po Polaków wysyła LOT. Zaplanowano kilkadziesiąt rejsów. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 64 nowe przypadki koronawirusa. Łącznie w Polsce zakażonych jest 627 osób. 7 zmarło. Najnowsze informacje ma Mariusz Pieśniewski. Powiedz, gdzie potwierdzono najwięcej zakażeń? Najwięcej ujawnionych ostatnio przypadków dotyczy mieszkańców województwa mazowieckiego. To 20 osób. 15 przypadków zanotowano w województwie łódzkim, 10 w dolnośląskim, 6 w wielkopolskim, 5 w śląskim, 4 małopolskim, 2 lubuskim i po jednej osobie w lubelskim i warmińsko-mazurskim. Łącznie 1084 osoby są hospitalizowane, ponad 48 tysięcy objętych kwarantanną, a w domach po przyjeździe z zagranicy kolejnych 80 tysięcy. Z doniesień lokalnych mediów wiemy, że jest też pierwsza osoba zarażona koronawirusem w Tatrach, we wsi Podsarnie w powiecie nowotarskim. Jest to poseł Edward Siarka, parlamentarzysta Solidarnej Polski, sam potwierdził ten fakt. Trafił do krakowskiego szpitala, ale jego stan jest dobry. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Najnowsze dane przedstawili Włosi. W ciągu ostatniej doby zmarło 651 osób. To o prawie 150 przypadków mniej niż poprzedniego dnia. W sumie we Włoszech do tej pory zanotowano prawie 5,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Zakażenie potwierdzono u ponad 59 tysięcy osób. Szef Rady Europejskiej proponuje utworzenie unijnego centrum kryzysowego. Zdaniem Charlesa Michela więcej decyzji powinno być podejmowanych na poziomie europejskim w sytuacjach takich jak ta obecna. Z Brukseli Beata Płomecka. Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawach takich jak służba zdrowia czy w kwestiach ochrony granic. W sytuacji zagrożenia epidemicznego kraje członkowskie same podejmowały decyzje. Szef Rady Europejskiej Charles Michel uważa, że należy to zmienić i skoordynować działania na poziomie unijnym. Różne europejskie państwa miały swoje analizy sytuacji i podejmowały różne decyzje. Widzieliśmy brak jednolitego przywództwa. Przewodniczący Rady uważa, że utworzenie Europejskiego Centrum Kryzysowego pozwoli Unii skuteczniej zareagować i przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości. Charles Michel uważa, że należałoby stworzyć także Europejską Agencję Obrony Cywilnej, by zapewnić większą solidarność między państwami. Beata Płomecka, Polskie Radio. W domowej kwarantannie będzie przebywać Angela Merkel. Kanclerz Niemiec miała bowiem kontakt z lekarzem, u którego stwierdzono koronawirusa. W Niemczech zarażonych jest ponad 22 tysiące osób, zmarło 78. Hiszpański śpiewak operowy Placido Domingo także poinformował, że wykryto u niego obecność koronawirusa. Dodał, że wraz z rodziną poddał się kwarantannie. Kolejne 43 rejsy po Polaków za granicą ma w najbliższych dniach zaplanowany lot, informuje rzecznik narodowego przewoźnika Michał Czernicki. W kolejnych dniach lot przywiezie polskich obywateli m.in. z Dubaju, Miami, Bangkoku, Nicei, Sztokholmu, Helsinek, Dublina i Budapesztu, a także z Varadero, Rio de Janeiro, Larnaki i Kapsztadu oraz Zanzibaru i Denpasar, to jest Bali. Akcja Lot do domu trwa od tygodnia. W tym czasie do kraju wróciło 25 tysięcy Polaków, podkreśla rzecznik lotu. Najwięcej osób podróżowało z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA i Hiszpanii. Jeszcze dzisiaj polski przewoźnik zabierze Polaków i uprawnionych do tego cudzoziemców, m.in. z Cancun, Podgorlicy, Zagrzebia, Oslo, Bergen i Skopie. Chęć powrotu do kraju zgłosiło ponad 45 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc zimna, śnieg spadnie na wschodzie i nad morzem od minus 9 stopni w Suwałkach do plus 1 na północy. Jutro słonecznie, chmury pojawią się na Podkarpaciu i nad morzem i tam może padać. 0 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, 4 w Warszawie, do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie.

zanurz się w gość, uliczek co? Pozwolą ci uciec od jawy. Nie marł ci, ruszaj się bo miasto zasypia wcześniej. Nie myśl, że coś ominie cię. Zobaczysz to potem we śnie. Bartosz Waglewski. Jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję, przez lasy ciągnie wiatr, teraz wiem, żyje. Mm-hmm. wsłucham się, usłyszę. Jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę. Czasny hotelowy pokój. Tam, gdzie centrum świata. Bez ciebie trudno mi zrozumieć. Bez ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę. Jak woła mnie przez wiatr. Stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. Thank you.

pogrzebu w mieście. sprężystym krokiem szedł. A mróz otulał go. Jakby za chwilę miał w niebo się wzbić. Nie ma go w mieście. Krzywdzi